अभी भी आपके प्रश्नों को देख रहा है। यह जानकर दुख होता है कि भारत की प्रतिभा ऐसी कीचड़ में गिरी कि प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, और जो प्रश्न भी पूछती है वो सड़े गले हैं, उनसे दुर्गंध उठती। लेकिन तुम चाहते हो तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन छाती पे हाथ रख लो, चोट पड़े तो परेशान मत होना, और जो मैं कहूं उसमें से एक भी शब्द काटा ना जाए, और जो मैं कहूं उसमें एक भी शब्द जोड़ा ना जाए, ताकि तुम्हारी तस्वीर न केवल भारत के सामने बल्कि दुनिया के सामने स्पष्ट हो सके। प्रश्न भी पूछना मुश्किल है तो उत्तर तो तुम क्या समझ पाओ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। शुरू करो। दुनिया का सबसे अच्छा राष्ट्र कौन सा है और सबसे खराब राष्ट्र आप किसे मानते हैं? भारत दोनों, क्योंकि यहां मैं भी हूं और तुम भी हो। और भारत ने इस संसार में चेतना की ऊंचाइयां छुई, और अब मैं तुम्हें नालियों में पड़ा हुआ भी देख रहा हूं। और नालियों के तुम इतने आदि हो गए हो तुमने उन्हें मंदिर बना लिया है, तुम उनसे निकलना भी नहीं चाहते। फ्रांस में क्रांति हुई, वहां एक केंद्रीय जेल था बेस्टिले, जहां केवल आजीवन सजा पाए हुए लोगों को रखा जाता। उनकी हथकड़ियां, उनकी बेड़ियां, उनके मरने पर ही तोड़ी जाती थी। एक बार उनके ताले बंद हो जाने पर चाबियां कुओं में फेंक दी जाती थी। अंधेरी कोठरियों में, भारी जंजीरों में, बेस्टिले के हजारों कैदी रह रहे। जब क्रांति हुई तो स्वभावतः क्रांतिकारियों के मन में उठा कि इन कैदियों को मुक्ति देना सबसे पहला काम है। इन्होंने सबसे ज्यादा दुख सहा, उन्होंने बेस्टिले के द्वार तोड़े, लेकिन बेस्टिले के कैदी कारागृह से बाहर जाने को राजी नहीं थे। क्योंकि कोई 60 वर्ष से वहां था, कोई 50 वर्ष से वहां था, न कोई जिम्मेवारी, समय पर भोजन, कूड़ा कचरा ही सही। और वे बेड़ियां अब तक उनके शरीर का अंग बन चुकी थी, लेकिन क्रांतिकारी जिद्दी होते, उन्होंने जबरदस्ती बेड़ियां और जंजीरें तोड़ दी और बैस्तिले के लोगों को मुक्त कर दिया। रोते हुए बैस्तिले के कैदी बाहर निकले ये कहते हुए कि हम जाएंगे कहां, अब तो हम भूल गए वे नाम और पते भी, अब तो हम भूल गए वे लोग जो हमें जानते थे, शायद वे अब इस दुनिया में भी ना हो। हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे, उनका क्या हुआ, कहां गए, कोई पता नहीं। सोने को छप्पर नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, बिछाने को बिस्तर नहीं। जबरदस्ती क्रांति, दुनिया में एक चीज मुश्किल, जबरदस्ती क्रांति मुश्किल। क्रांति तो फूल है, ये तुम्हारे भीतर खिले तो खिले, कोई उसे जबरदस्ती नहीं खिला सकता। सांझ होते होते करीब करीब 50 से ज्यादा कैदी वापस आ गए। उन्होंने कहा हम दिन भर भूखे रहे, न कोई नौकरी देने को राजी है, न अब हमारी क्षमता रही है कि हम कोई काम कर सके, न हमें कोई सम्मान मनुष्य होने का उपलब्ध हो सकता है। और सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो जंजीरें जो हमारे हाथों पर सदा के लिए डाल दी गई थी, बेड़ियां जो हमारे पैरों में सदा के लिए डाल दी गई थी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, हम उनके बिना सो नहीं सकते। उनका वजन हमारी नींद का हिस्सा बन गया। क्षमा करो, हमें हमारी अंधेरी कोठरियों में जाने दो, बाहर की रोशनी हमें भाती नहीं। तुम पूछते हो कौन सा देश सबसे अच्छा है, कौन सा देश सबसे बुरा है। देश तो होते ही नहीं, देश तो झूठ है, राष्ट्र तो मनुष्य की ईजाद है, असलियत है व्यक्ति की। इस देश ने गौतम बुद्ध, उपनिषद के ऋषि महावीर, आदिनाथ, आकाश की ऊंचाई से ऊंचाई छुई, वह भी एक भारत है, वही पूरा भारत होना चाहिए। और एक भारत और भी है, राजनीतिज्ञों का, चोरों का, कालाबाजारियों का, भारत के भीतर भारत है, इसलिए ये सवाल नहीं है कि कौन देश श्रेष्ठ है कौन देश अश्रेष्ठ। सवाल यह है कि किस देश में अधिकतम श्रेष्ठ लोगों का निवास और किस देश में अधिकतम निकृष्ट लोगों का निवास। भारत में दोनों मौजूद है, तो एक हाथ से मैं भारत के झंडे को ऊंचा भी करना चाहता हूं और एक हाथ से भारत के झंडे को गिरा भी देना चाहता हूं। मैं भारत को कोई एक इकाई नहीं मानता, इसलिए मेरे लिए प्रश्न निरर्थक है। ये तुम पर है, मैं सारी दुनिया में चक्कर लगाया हूं, सभी जगह अच्छे लोग हैं और सभी जगह बुरे लोग, लेकिन बुरे लोग ताकत में हैं हर जगह और अच्छे लोग शक्तिहीन है हर जगह। अच्छाई की एक मजबूरी, अच्छाई आक्रामक नहीं होती, हिंसात्मक नहीं होती। बुराई आक्रामक होती है, हिंसक होती है, स्वभावतः बुराई छाती पे चढ़ जाती। अच्छाई को कोई मौका भी नहीं मिलता। दूसरी खूबी, अच्छाई को कोई आकांक्षा भी नहीं होती कि उसे स्वीकार मिले। अच्छाई अपने आप में ऐसा सुखद अनुभव है कि अब और कुछ और न चाहिए न जोड़ा जा सकता है। बुराई महत्वाकांक्षी, तो अगर बुरे लोगों को देखना हो तो राजनीति, और अगर अच्छे लोगों को देखना हो तो शांत मौन ध्यान में संलग्न लोग। दुनिया दो हिस्सों में बटी है, दो देशों में नहीं। बुरे लोग छाती पर सवार हैं और अच्छे लोग इतने अच्छे लोग हैं कि उनसे ये भी नहीं कहते कि अब उतरो भी। उनके छाती पर सवार होने से भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी आनंद की, उनके प्रेम की, उनके अमृत की वर्षा उनके भीतर हो रही। प्रश्न तुम्हारा गलत और गलत प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। भी कहा कि दुनिया दो हिस्सों में बटी है, अच्छाई और बुराई। आप हिंदुस्तान से अच्छाई की तलाश में बाहर गए, आपको पिछली यात्रा के दौरान कितनी अच्छाई और कितनी बुराई मिली देखने। ये किस बेवकूफ ने तुमसे कहा कि मैं अच्छाई की तलाश में बाहर गया, या कि तुम्हारी खुद ईजाद? दोनों हिंदुस्तान में थी। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर, ये कोई साधारण राजनीति की पत्रकार परिषद नहीं है। यहां से तुम अच्छी तरह पिट के बाहर निकलोगे। तुमसे किसने कहा कि मैं अच्छाई की तलाश में बाहर गया था? मैं अच्छाई के प्रचार के लिए बाहर गया था। और मैंने अच्छे लोग पाए, और मैंने बुरे लोग भी पाए, और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहां रहते हो, इससे फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो। जमीन से कोई अच्छा और बुरा नहीं होता, जमीर से कोई अच्छा और बुरा होता। आपने पिछले 32 वर्षों में जो अनुभव किया है हिंदुस्तान में और बाहर रहकर, उसके बाद भारत, अमेरिका, धर्म, सेक्स, भारत की समस्याएं और उनके समाधान के बारे में आपकी जो अब तक विचार रहे, उनमें कोई खास बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है, क्योंकि मैं कोई सड़ता हुआ बंद तालाब नहीं हूं, मैं एक बहती हुई गंगा हूं। हर क्षण मैं आगे बढ़ रहा हूं। यूनान के प्रसिद्ध विचारक हेराक्लाइटस ने कहा है, एक ही नदी में तुम दोबारा नहीं उतर सकते। कभी ना कभी किसी न किसी नक्षत्र पर अनंत काल में हेराक्लिट्स से मेरी मुलाकात होगी ही, तो मैं उसको कहना चाहता हूं कि तुम एक ही नदी में एक बार भी नहीं उतर सकते, क्योंकि नदी बही जा रही। जब तुम नदी का ऊपर का तल छू रहे हो, तब नीचे का तल बह रहा है, और जब तक तुम नीचे के तल पर पहुंचते हो, ऊपर का तल जा चुका है। बीज तो वही है वृक्ष बना है, पत्तों से भरा है, फूल खिले हैं, मैंने अपने जीवन में किसी चीज के विरोध में विकास नहीं किया। जो मैंने कहा है उसे और परिष्कृत किया है। इसलिए निश्चित ही मैं वही नहीं कहूंगा जो मैंने 30 साल पहले कहा था। 30 साल पहले मैं बीजों की बात कर रहा था, अब मैं फूलों की वर्षा कर रहा हूं। जिस अभियान को लेकर मनुष्य की आत्मा मुक्त नहीं हुई और वह धर्म व परंपरा से उपजी वर्जनाओं के कारण भयाक्रांत की हो गई है, इस संदर्भ में मानव मुक्ति के आपके कार्यक्रम में क्या योजना बनाई? मानव मुक्ति मनुष्य के स्वास्थ्य जैसी है। बीमारियां अलग अलग हो सकती हैं। कोई क्षय रोग से बीमार है, कोई सर्दी जुखाम से, कोई बुखार से, कोई कैंसर से। बीमारियां हजार हो सकती, लेकिन स्वास्थ्य एक ही होता है। स्वास्थ्य बहुत प्रकार के नहीं होते। मानव मुक्ति मनुष्य का अंतिम स्वार्थ, उसकी अंतिम खिलावट, उसके जीवन से सुवास का उठना, हजारों वर्षों की निरंतर खोज से आदमी ने वो विज्ञान भी खोज लिया है। उस विज्ञान को मैं ध्यान कहता हूं। ध्यान के अतिरिक्त कोई मनुष्य कभी मुक्ति का अनुभव नहीं करता। न तो प्रार्थना तुम्हें मुक्ति की तरफ ले जा सकती, क्योंकि प्रार्थना में तुमने प्रारंभ से ही एक झूठ स्वीकार कर लिया, विश्वास कर लिया, ईश्वर है, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, मिल जाए तो भी पहचान ना सकोगे। और प्रार्थना बहिर्गामी, इसलिए सांसारिक। एक और यात्रा है ध्यान की, अंतर्गामी, कि तुम अपनी खोज में निकलते हो। तुम स्वयं की पहचान को अपना अभियान बनाते हो। और जिस दिन कोई व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसी दिन उसके जीवन में कल्याण की वर्षा हो जाती। और वो वर्षा एक जैसी है। वो वर्षा न तो देखती है कि ये छत मुसलमान की है कि हिंदू की है कि जैन की है। वर्षा के बादल को क्या लेना, तुम्हारी तैयारी चाहिए। और ध्यान का सूत्र छोटा सा है, सभी सूत्र छोटे होते हैं। ध्यान का छोटा सा सूत्र है अपने भीतर इतनी शांति कि विचार की कोई तरंग भी ना उठे, कोई लहर ना हो, ऐसा सन्नाटा, ऐसा शून्य जहां बस तुम हो और कुछ भी नहीं, जहां ये भाव भी नहीं है कि मैं हूं। उसी क्षण ये सारा विश्व तुम्हारे ऊपर ईश्वर बन के बरस पड़ता। ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता। जो लोग ईश्वर को खोजने निकलते हैं वो भ्रांति में, तुम क्या ईश्वर को खोजोगे? कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। ईश्वर तुम्हें खोजता है। पुरानी मिस्र की कहावत है कि जब भी शिष्य राजी होता है गुरु प्रकट होता है। इसे थोड़ा बदल के यूं कहें कि जब भी तुम शांत शून्य और मौन होते हो तुम्हारी अंतरात्मा ईश्वर के आनंद और सौंदर्य से भर जाती। तुम अमृत हो जाते हो। इसके सिवाय कोई उपाय न कभी था न कभी होगा। आपने कहा है कि आप जीवन भर झूठ नहीं बोले, किंतु शिष्यों की खातिर आपको झूठ भी बोलना पड़ा और अपने को रिहा करवाना पड़ा। भगवानों संतों को अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़ता है, वैसा ही आपको नहीं करना था? मैंने जीवन में 3 बार झूठ बोला है। किसने तुमसे कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला? धर्म को एक इंटरव्यू दिया है, उसने कहा धर्मयुग की कोई भूल होगी। मैंने 3 बार झूठ बोला क्योंकि मेरे लिए प्रेम और करुणा ज्यादा मूल्यवान। एक बार मैं झूठ बोला मां आनंद शिला को बचाने के लिए। उसे मैंने लाख समझाया कि मेरा कभी कोई अडॉप्शन नहीं हुआ, मैं किसी की गोद नहीं लिया गया। उसने झूठे कागजात तय किए, ताकि अमेरिका में मुझे रहने के लिए आधार बनाया जा सके। उसके पिता ने झूठ दस्तावेज तैयार की मेरे सामने। सवाल था एक बुजुर्ग शिला और हजारों सन्यासियों के कम्यून का, झूठ सिर्फ इतना मैं बोला कि मुझे कोई पता नहीं, बचपन में अगर मुझे गोद ले लिया गया हो, लेकिन मुझे कभी कहा नहीं गया। दूसरी बार मैं झूठ बोला अमेरिका की जेल में 12 दिनों तक हर तरह से परेशान किए जाने के बाद अमेरिकी सरकार ने मेरे वकीलों को कहा कि दो ही उपाय हैं। एक तो उपाय है कि ये मुकदमा वर्षों तक चले। हम जानते हैं हम मुकदमा हार जाएंगे क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मुकदमा 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, इस बीच हम कम्यून को नष्ट कर देंगे। मेरे बिना कम्यून के प्राण निकल जाएंगे और सारे दुनिया में सन्यासियों का ध्यान का आंदोलन नष्ट हो जाए। अगर मैं दो, और उन्होंने लिस्ट बनाई हुई थी, 136 जुर्म मेरे खिलाफ, सब झूठ, अगर मैं दो जुर्म स्वीकार कर लूं तो आंदोलन बच सकता है, कम्यून बच सकता है, सारे विश्व में फैले हुए सन्यासी बच सकते। ये ब्लैकमेल था। मेरे अटर्नियों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ये सब झूठ है, लेकिन दो छोटे से अपराध स्वीकार कर लेने से ये सारा का सारा उपद्रव शांत हो सकता है। तो मैंने दो अपराध, सिर्फ दो शब्द में अमेरिका की अदालत में बोला हूं, दोनों झूठ। और जस से कह के ये बोला हूं कि ये मैं सत्य की शपथ खा के बोल रहा हूं। कि मैंने अमेरिका में प्रवेश पाने के लिए झूठे दस्तावेज पेश किए, और मेरे सन्यासी अमेरिका में रह सके इसलिए उनकी झूठी शादियां की। ना तो मैंने किसी की शादी की, ना मैंने कोई झूठे दस्तावेज पेश किए। इन तीन मौकों को छोड़कर मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और इन तीन झूठों के लिए मैं शर्मिंदा नहीं हूं, गौरवान्वित हूं, क्योंकि ये झूठ किसी बड़े आदर्श के लिए बोले गए थे, और ये झूठ मेरे किसी स्वार्थ के लिए नहीं थे। लेकिन इन तीन झूठों के सिवाय मेरा जीवन सिवाय सत्य के, चाहे वो कितना ही महंगा पड़ा हो, चाहे मैंने अपनी जान खतरे में डाली हो, मैं तैयार रहा हूं। मेरे जीवन पर बहुत हमले किए गए हैं, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, और अब अमेरिका चाहता है, आधा करोड़ रुपया देने को तैयार है कोई आदमी अगर मुझे मार डाले। मैंने खबर भेजी है रोनाल्ड रीगन को, क्यों बेचारे दूसरे आदमी को फंसाते हो, क्योंकि वो मुझे मारेगा तो अदालत में फंसेगा। ढाई आधा करोड़ रुपया मेरे काम के लिए दे दो, ध्यान के लिए दे दो, मैं मरने को तैयार। सीधा सौदा है। मेरी दृष्टि में झूठ और सत्य में निर्णायक बात झूठ और सत्य नहीं होते। निर्णायक बात होती है कारण। मैंने तीनों बार झूठ दूसरों के लिए बोला है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूं, झूठ बोलने का कोई सवाल नहीं। आपने कहा कि तीनों बार झूठ आपने दूसरों के लिए बोला, और जिस आंदोलन को लेकर आप पिछले 32 सालों से चल रहे हैं, जिस पूरे समुदाय को लेकर आप चल रहे हैं, जो विचार और दर्शन आप लेकर चल रहे हैं, उस पूरे समुदाय में क्या कोई ऐसी शख्सियत अब तक नहीं बन पाई है कि आपको यह सोचना पड़ रहा है कि आपके बाद पूरे कमून का क्या होगा, पूरे विचार दर्शन का क्या होगा? क्या आप अब भी इस दिशा में कुछ सोचेंगे कि आपके बाद पूरे विचार और दर्शन को देश और विदेश में फैलाने के लिए कोई ऐसी शख्सियत तैयार की जाए या बनाई जाए? मैं आदमी नहीं बनाता, क्योंकि बनाए हुए आदमी काम के नहीं होते, सिखाए हुए आदमी जीवन के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। अनेक मित्र हैं जो तैयार हो रहे हैं, मगर मैं उन्हें बना नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वातावरण बना रहा हूं। माली गुलाब के फूल बनाता नहीं, सिर्फ जमीन तैयार करता है, बीज बोता है। खाद देता है, फूल तो अपने से आते। मुझे कोई व्यक्ति के ऊपर अपने को थोपने का आग्रह नहीं, उसे मैं आध्यात्मिक गुलामी कहता हूं। मैं जो कर सकता हूं, जमीन तैयार करने का काम, वो मैं कर रहा हूं। उसमें जिन के भीतर भी थोड़ी आत्मा है, उनके फूल खिलेंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में, किसी और जन्म में। लेकिन इस जमीन को बनाने के लिए अगर मुझे तीन बार झूठ बोलना पड़ा है तो मैं शर्मिंदा नहीं हूं। शर्मिंदा होना चाहिए अमेरिका की सरकार को। ये न्याय नहीं, मैं अदालत में मुकदमा लड़ने को राजी था, ये पहला मौका है कि एक अकेला आदमी विश्व की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ खड़ा था। मेरे मुकदमे को उन्होंने नाम दिया था, मैंने नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्सेस भगवान श्री रजनीश, मैं तो वैसे ही जीत गया। और फिर भी उन्हें झूठ बोलना पड़ा और इस तरकीब से झूठ को पेश करना पड़ा कि मेरे वकीलों को कहना पड़ा पैर छूकर टपकते हुए आंसुओं से कि हमने अपने जीवन में इस तरह नहीं देखा। वो जो दो विकल्प दे रहे हैं वो दोनों शरारत से भरे हुए हैं। मुकदमे को लंबाया जा सकता है, तुम्हारे काम को रोका जा सकता है, मैं अगर झूठ बोल के नरक में भी पड़ जाऊं तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जो जमीन में तैयार कर रहा हूं वो तैयार हो जाए, कुछ फूल खिल उठे, कुछ झरने जाग जाएं, कुछ तारे उगाएं, ये पहला मौका था कि अमेरिका सरकार ने निगोशिएशन के लिए मेरे वकीलों को निमंत्रित किया। अन्यथा वकील सरकार से प्रार्थना करते हैं कि कोई समझौता कर लिया जाए। अमरीकी सरकार समझौता करने को राजी थी। और समझौता करने को क्यों राजी थी, कल मैंने कहा, दो दिन पहले अमेरिका के अटॉर्नी जनरल के मुंह से सच निकल गया। पत्रकारों के कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भगवान को सजा क्यों नहीं दी गई, तो उसने तीन कारण बताए। एक, कि हम भगवान के आंदोलन को नष्ट करना चाहते हैं, उनके कम्यून को नष्ट करना चाहते, वह हमारा प्राथमिक दृष्टि है। दूसरा, हमारे पास भगवान के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है कि उन्होंने कोई जुर्म किया। ये बड़ी मजेदार दुनिया है। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन 60 लाख रुपया जुर्माना मेरे ऊपर किया गया। सारी दुनिया को ये दिखाने के लिए कि जुर्म जरूर किया गया होगा, नहीं तो 60 लाख रुपया क्यों जुर्माना किया जाए। और तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने, जो कि वहां की सबसे बड़ी सरकारी कानूनी व्यवस्था का प्रमुख है, उसने कहा कि हम भगवान को एक मसीहा, एक शहीद नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ये भूल पहले हो चुकी, सुकरात को जहर दे के मारा नहीं जा सका। 2500 साल बीत गए, सुकरात ज्यादा जिंदा है, मारने वालों का कोई पता भी नहीं, नाम का भी पता नहीं। जीसस को सूली दी, तब तक जीसस के पास केवल 10-12 शिष्य थे, सूली के बाद संख्या बढ़ती गई। अल-हिल्लाज मंसूर को बोटी बोटी काट डाला गया, लेकिन इससे कोई आत्माएं नहीं कटती। और भी सूफी हुए हैं उसी कोटि, लेकिन अल-हिल्लाज मंसूर ध्रुव तारे की तरह चमकता है। हम नहीं चाहते थे कि भगवान को एक शहीद, एक ध्रुव तारा बना दे, और हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की, क्योंकि जैसे ही मैं जेल से बाहर निकला, अदालत ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि कोई मेरे खिलाफ कानून नहीं था और मेरे ऊपर कोई जुर्म न था, लेकिन मुझे जेल तक जाना जरूरी था, अपना सामान, अपने कपड़े। मैं चकित हुआ वहां देखकर कि जेल में सन्नाटा है, जो आधारभूत ऑफिस की जगह है वहां कोई भी नहीं। मैंने पूछा भी कि मैं कई बार यहां से आया गया, यहां तो बड़ी धूम, बड़े ऑफिसर्स, जेलर, आज सब क्या हुआ, क्या मेरी खुशी में छुट्टी मनाई जा रही? जो आदमी मुझे ले जा रहा था एयर कंडीशन जेल में, उसके माथे से पसीना बह रहा था। मैंने पूछा कि पसीना पोंछ डालो, क्योंकि पसीना भी बहुत कुछ कहता है। उसने मुझे उस जगह पहुंचाया ऑफिस में जहां मुझे मेरा सामान वापस देना है। वहां भी एक ही आदमी था, इसके पहले वहां 12 आदमी से कम कभी भी नहीं थे। और उस आदमी ने कहा कि मुझे अपने ऊपर के अधिकारी से दस्तखत लेने होंगे, इसलिए मैं जरा बाहर जाता हूं, आप आराम से बैठें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बीते, उस आदमी का कोई पता नहीं और वो बाहर से ताला लगा गया। मैं कोठरी में अकेला हूं। जेल से बाहर आने पे पता चला कि जिस कुर्सी पे मुझे बिठाया गया था उसके नीचे टाइम बॉम्ब था। लेकिन वो टाइम बॉम्ब ठीक से व्यवस्थित न कर सके क्योंकि पता नहीं अदालत में कितनी देर हो और जज के सामने साफ था कि मामले में कुछ भी नहीं है, इसलिए 5 मिनट में मुकदमा समाप्त हो गया। उन्होंने सोचा होगा 5 बजे मैं आऊंगा, मैं बहुत जल्दी पहुंच गया। उस जेल के अंदरूनी कमरे में सिवाय सरकार के और कोई आदमी टाइम बॉम्ब नहीं रख सकता, पहुंच नहीं सकता। क्या घबराहट थी, मुझे मार डालने की क्या घबराहट, और यही मेरे अटर्नीज का कहना था कि अगर मैं ये 2 छोटे से जुर्म स्वीकार नहीं कर लेता हूं तो हम आशा नहीं करते कि जेल से तुम वापस आ सको। मुकदमा लंबाया जाएगा, जेल में बहाने खोजे जाएंगे और जेल में बहाने खोजे गए। मुझे एक जेल में रखा गया एक आदमी के साथ जो मर रहा है और जिसको ऐसी छूत की बीमारी है कि उसका कोई इलाज नहीं। और उसकी कोठरी में 6 महीने से किसी को भी नहीं रखा गया था। उस आदमी ने एक कागज पे लिख के मुझे दिया कि इसके पहले कि आप कोई चीज छुएं, डॉक्टर और जेलर को बुलाएं और पूछें कि क्यों मुझे यहां रखा गया, मैं मर रहा हूं। और ये एक अपरोक्ष तरकीब है आपको मार डालने की। शहीद भी न बनो, मसीहा भी न बनो और बीमारी से मर जाओ। जरा सोचो, जीसस अगर खाट पे मरते जैसा कि 99 आदमी चुनते हैं मरने के लिए, दुनिया में कोई क्रिश्चियनिटी न होती। एक घंटा लगा मुझे दरवाजे को पीटने में, तब डॉक्टर आया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि 6 महीने से जब कोई आदमी इस सेल में नहीं रखा गया और तुम विरोध करते रहे हो, तो आज तुम मौजूद थे, तुम्हारे सामने मुझे इस जेल में रखा गया, इस सेल में रखा गया और तुमने कोई विरोध नहीं किया। तुम डॉक्टर हो या हत्यारे हो? दूसरी जेल में मुझसे कहा गया कि मैं अपना नाम न लिखूं। जब फॉर्म भरता हूं प्रवेश का तो अपने नाम की जगह लिखूं डेविड वाशिंगटन। मैंने कहा डेविड वाशिंगटन मेरा नाम नहीं। मैं रात भर यहां ऑफिस में बैठा रह सकता हूं लेकिन डेविड वाशिंगटन मेरा नाम नहीं है और मैं नहीं लिखूंगा, और मेरे साथ तुम्हें भी बैठना पड़ेगा। 12 बजे रात यूएस मार्शल खुद कोर्ट पर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। मैंने पूछा कि कम से कम इस कोर्ट को तो निकाल दो और तुम फॉर्म भर सकते हो, दस्तखत मैं कर दूंगा। उसने समझा कि चलो ये भी समझौता ठीक है। उसने फॉर्म भर दिया अपने हैंड राइटिंग में और मैंने दस्तखत किए हिंदी में। उसने कागज को सब तरफ से घुमा के देखा और कहा कि ये क्या है। मैंने कहा डेविड कूपरफील्ड, डेविड वाशिंगटन, जो बनाना चाहो इससे बना सकते हो, ये मेरे दस्तखत। और तुम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को संभालते हो, क्या तुम ये भी नहीं समझ सकते कि मुझ में इतनी बुद्धि है कि मैं सोच सकूं कि मेरा नाम तुम फॉर्म पर नहीं भरना चाहते, क्योंकि अगर तुम मुझे मार डालो जेल में तो मेरा कोई पता भी नहीं चल सकेगा कि मैं कहां खो गया। इसलिए हैंडराइटिंग तुम्हारे हैं और दस्तखत मेरे। तुमने अपनी फांसी का इंतजाम खुद कर लिया। ठीक 5 बजे सुबह मुझे बदल के दूसरे जेल में भेज दिया गया क्योंकि वो फॉर्म नष्ट करना था। मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि जीवन से जो मुझे मिल सकता था वो मिल सका है। अब और जीवन से कुछ पाने का कोई सवाल नहीं, लेकिन लाखों लोग हैं दुनिया में जो तैयार हो रहे हैं। मैं उनकी तैयारी के लिए जीना चाहता हूं। मैंने झूठ बोला सत्य की सेवा के लिए। दिसंबर में इंडिया टुडे के इंटरव्यू में आपने कहा था, दिसंबर महीने में अमेरिकी घटना के बाद, कि राजीव गांधी चूंकि गैर राजनीतिक व्यक्तित्व हैं इसलिए उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो कुछ अच्छा करेंगे। परसों के इंटरव्यू में आपने कुछ ना उम्मीदी जाहिर की है राजीव गांधी के काम करने के तरीके के बारे में, इस पर अगर आप इलाबोरेट करें तो कृपा होगी। मैं कोई राजनीतिक नहीं हूं, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि कौन चमार है और अच्छे जूते बना सकता। राजीव एक अच्छे पायलट, लेकिन अच्छा पायलट होना प्रधानमंत्री होने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं। और आने वाला चुनाव निर्णय करेगा इस बात का। सच में इंदिरा गांधी की हत्या का राजीव ने पूरी तरह शोषण किया। मां के खून पर राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। हम यहां खून देने वाले चाहते हैं, मां के खून को भी बेच देने वाले नहीं। राजीव की अपनी क्षमताएं हैं, अपनी प्रतिभा है, वो उसका उपयोग करे। और इंदिरा गांधी के जिंदा रहते समय मैंने राजीव को संदेश दिया था कि अगर तुम्हें कभी राजनीति में आना है तो अभी से अपनी मां के चरणों में बैठ के शिक्षण शुरू करो। जो उत्तर मुझे मिला था वो ये था कि मैं ही अकेला घर में कमाने वाला हूं, संजीव मर चुका था, और अगर इंदिरा अपनी सत्ता खो देती है तो मेरे सिवाय परिवार को भोजन भी देने वाला कोई भी नहीं। फिर मेरी राजनीति में कोई उत्सुकता भी नहीं। क्या तुमने कभी सुना है इंदिरा गांधी और उसके जिंदा रहते समय राजीव ने कोई उत्सुकता राजनीति में ली हो, कोई आबा साबी राजनीति का सीखा हो? छोकरों की एक जमात मुल्क की छाती पर सवार हो गई, आने वाले इलेक्शन तक उनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। और झूठ फरेब लंबा अभ्यास चाहते, विरोधी पार्टी के नेता ने पार्लियामेंट में पूछा कि भगवान को भारत से बाहर जाना पड़ा, मैं वापस आया था, क्या उन पर ये शर्तें ला दी गई थी कि आप भारत के बाहर नहीं जा सकते और भारत के बाहर के सन्यासी आपसे मिलने नहीं आ सकते, और खासकर भारत के बाहर से पत्रकार न्यूज मीडिया आप तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा? मैंने कहा तो अमेरिका की जेल में और भारत की जेल में क्या फर्क हो? कम से कम अमेरिका की पहली जेल में जेलर मुझे पढ़ता रहा था, सुनता रहा था, वो इतना उत्सुक था कि उसने सारे कानून को एक तरफा रख के जेल के भीतर वर्ल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अमेरिका में मैं जेल के भीतर वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के भीतर पत्रकारों से बात कर सकता हूं, अमेरिका की गवर्नमेंट के खिलाफ, और भारत में मैं स्वतंत्र रह के भी पत्रकारों से नहीं मिल सकूंगा, और जो मुझे प्रेम करते हैं वो मेरे पास ना आ सकेंगे, तो मेरे रहने न रहने का कोई उपयोग नहीं। मेरे छोड़ दिए जाने पर भारत से विरोधी पार्टी के नेता ने ये प्रश्न पूछा कि क्या ये शर्तें लगाई गई थी कि उनके शिष्य उनसे मिलने नहीं आ सकते, और राजीव गांधी की सरकार ने उत्तर दिया कि ये बात झूठ, उनके शिष्य मिलने आ सकते। तो मैंने अपने बहुत से सन्यासियों को अलग अलग देशों में अलग अलग एम्बेसीज में वीसा लेने के लिए भेजा, हर जगह से इनकार मिला। आश्चर्यजनक, यहां सरकार कह सकती है कि वो आ सकते हैं और एम्बेसीज को खबर करते हैं कि उनका कोई भी व्यक्ति भारत ना आने पाए। ये झूठ और फरेब इस देश को ऊंचा नहीं उठा सकते। और ये व्यक्ति जो आज सत्ता में है इतने नपुंसक हैं कि देश से वह भी नहीं कह सकते जिससे देश का भला हो सके, कि अपनी संख्या कम करो, कि संतत नियमन करो, ये देश को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। ये जान के तुम्हें आश्चर्य होगा कि भारत में भूख है और भारत का गेहूं भारत के बाहर बेचा जा रहा है, क्योंकि उसी धन के बल पर न्यूक्लियर एनर्जी और उसके प्रसाधन खरीदे जा सकते हैं। तुम्हारे पेट से किसी को मतलब नहीं, मैं सोचता था कि राजीव चूंकि राजनीतिज्ञ नहीं है बल्कि अनायास एक गैर राजनीतिज्ञ राजनीति में पहुंच गया है, इसलिए मैंने तारीफ की थी कि शायद उससे हम आशा बांध सकते, लेकिन अब कोई आशा बांधने की जरूरत नहीं। ये देश मरेगा गरीबी से और जिम्मेवार राजीव गांधी होंगे। आज पंजाब में तुम लोगों को मारोगे, लेकिन कहां कहां तुम लोगों को मारोगे। राजीव के पास कोई व्यक्तित्व नहीं है, न ही कोई वक्तव्य है, न ही कोई करिश्मा है कि सारे देश को इकट्ठा रख सके। आसाम अलग होना चाहता है, तमिलनाडु कल अलग होना चाहेगा। इस देश में 30 भाषाएं हैं, वो 30 देशों में बढ़ जाना चाहती है। ये मैं आपको स्मरण दिला दूं कि हजारों साल से भारत एक राष्ट्र नहीं रहा है। बुद्ध के जमाने में 2500 साल पहले इस देश में 5000 राज्य थे। ये तो मुसलमानों, मुगलों, तुर्कों, हूणों, और अंग्रेजों की जबरदस्ती के कारण तुम्हें बांध के रखा गया है, लेकिन अब तुम्हें बांध के नहीं रखा जा सकता। अब तो तुम्हें प्रेम से ही एक रखा जा सकता है। अब तो सिर्फ एक ही बंधन इस देश को राष्ट्र बनाए रख सकता है, और वो प्रेम का है। ना तो भाषा का, न धर्म का, न प्रांत का, वरन सिर्फ प्रेम का। राजीव के पास प्रेम का क्या संदेश, ध्यान का क्या संदेश, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट रिटार्डेड इनमें से किसी के भी मस्तिष्क की जांच की जा सकती है, 14 साल से ज्यादा निकल आए बहुत मुश्किल। इस देश को ना समझ छोकरों के हाथ में छोड़ दिया गया। ये सारी स्थिति बदलनी होगी। इस देश में विचारशील लोग भी हैं, बुद्धिमान लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिन्हें राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके दिल में देश के लिए करुणा है। लेकिन एक मुसीबत है जो महत्वाकांक्षी हैं, अनिवार्य रूप से हीनता ग्रंथि से पीड़ित होते, अपनी हीनता को दबाने के लिए बड़े पदों पर पहुंचने की कोशिश करते, और जो हीनता ग्रंथि से पीड़ित नहीं है, संतुष्ट हैं, मग्न हैं अपने में, वो कोई भीख नहीं मांगते फिरते वोटों की। तुम भिखारियों के द्वारा आशा छोड़ दो कि ये देश ऊपर उठ सकेगा, हमें रास्ता बदलना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा उन लोगों से प्रार्थना करने जो इस देश को संभाल सकते हैं। वो तुम्हारे पास वोट मांगने नहीं आएंगे, और उनकी कोई कमी नहीं। इसलिए मैंने अपने दृष्टिकोण में पूरा परिवर्तन किया है। मैं 12 दिन तक अमेरिका की जेल में था, राजीव ने कोई भी उपाय नहीं किया भारतीय राजदूत के द्वारा कि कम से कम इतना तो पूछे कि मेरा जुर्म क्या है। और बिना अरेस्ट वारंट के मुझे क्यों पकड़ा गया है, और बिना अदालत में लिए जाए मुझे क्यों जबरदस्ती एक जेल से दूसरे जेल में घसीटा जा रहा है। ना अमेरिका को कोई नाराज नहीं करना चाहता, सब भिखारी हैं। अमेरिका से वो साधन चाहिए जो नाइट्रोजन बम पैदा कर सके, जो मृत्यु की किरणें पैदा कर सके। जीवन में किसी का रस नहीं, ये कर्तव्य था राजीव गांधी का, एक भारतीय के ऊपर बिना किसी जुर्म के, बिना किसी कारण के जबरदस्ती अत्याचार ढाया जा रहा हो तो वो आवाज उठाए। दुनिया के दूसरे देशों से आवाजें उठी, सिर्फ भारत चुप रहा। और जिस दिन मैं जेल से छूट कर आया, उस दिन भारतीय राजदूतावास का एक आदमी पूछने आया है कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते। मैंने कहा 12 दिन तुम कहां थे, अफीम लेते हो, चरस पीते हो, तुम्हारी सरकार कहां थी, तुम्हारा राजदूत कहां था। उस आदमी ने जो उत्तर दिया वो ये था कि हम निरीक्षण कर रहे थे कि क्या हो रहा। तो मैंने कहा तुम निरीक्षण करते जब तक कि मैं मर जाता, तुम मेरी लाश से पूछने आते कि हम क्या सेवा कर सकते हैं। जाओ और कह दो अपने राजदूत से और कह दो अपने प्रधानमंत्री से, तुम्हारी सेवा की मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें कभी कोई जरूरत पड़े मेरी सेवा की तो मैं हमेशा तैयार हूं। मैं इस सरकार को एक बचकानी अपरिपक्व सरकार कहने को मजबूर। इतने बड़े राष्ट्र को जहां 900 करोड़ की आबादी हो, इन बच्चों के हाथ में छोड़ देना खतरे से खाली नहीं। ये कोई दिवाली के फटाके नहीं है, यहां पूरे देश की जिंदगी और मौत का सवाल। मैं चाहता हूं देश समझदार लोगों के हाथ में जाए। मैं चाहता हूं देश में कोई राजनीतिक पार्टी न हो। कोई जरूरत नहीं राजनीतिक पार्टी की, जरूरत है समझदार लोगों की जिनको हम चुन के भेजें और जो सामूहिक रूप से निर्णय ले सकें इस देश के भविष्य के लिए। मैं अराजकवादी हूं, राजनीतिक पार्टियां सिर्फ शोषण करती हैं। 5 साल एक पार्टी शोषण करती है तब तक लोग दूसरी पार्टी के संबंध भूल जाते। दूसरी पार्टी सत्ता में आ जाती है, 5 साल तक शोषण करती है, तब तक लोग पहली पार्टी के संबंध में भूल जाते। ये एक बहुत मजेदार खेल है, कबड्डी खेल रहे हैं बेटे। और रेफरी भी कोई नहीं, आपकी योग साधना का जो तरीका रहा है उसमें शारीरिक संपर्क का एक खास महत्व रहा है। जैसा कि पहले भारत में आप चलाते थे रजनीशपुरम के बारे में मुझे पता नहीं, अगर वही तरीका फिर रहेगा तो जो नया खतरा पैदा हो गया है एड्स का, उसको देखते हुए योग साधना के तरीके में कोई बदलाव आप लाने की सोच रहे हैं? एड्स की बीमारी धार्मिक बीमारी, इसका जन्म आश्रमों में, मनुस्मृति में, और उन स्थानों पर हुआ जहां धार्मिक गुरु लोगों को समझा रहे थे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बिल्कुल ही अस्वाभाविक। फिर ब्रह्मचारी होने का एक ही उपाय है और वो है प्लास्टिक सर्जरी। ओनली नपुंसक ब्रह्मचारी हो सकता है और कोई भी नहीं। और अब भी ब्रह्मचर्य का शिक्षण जारी। महात्मा गांधी जैसे लोग लिखते हैं ब्रह्मचर्य ही जीवन, और जीवन के अंत में 70 साल की उम्र में समझ में आता है कि नहीं, ब्रह्मचर्य ही जीवन नहीं, और एक नग्न स्त्री के साथ सोने शुरू कर दे। शारीरिक संबंध स्वाभाविक, अगर उन्हें स्वाभाविक रखा जाए तो एड्स का कोई खतरा नहीं। जंगलों में अब तक किसी जानवर में एड्स नहीं पाए गए, लेकिन अजायब घरों में जानवरों में भी एड्स की बीमारी पैदा हो जाती, क्योंकि अगर नर ही नर है, मादा नहीं है, तो बंदरों में इतनी अकल है जितनी तुम्हारे भिक्षुओं में, तुम्हारे सन्यासियों में। कोई रास्ता खोजना ही पड़ेगा। भोजन तुम करोगे और तुमसे कोई अगर कहे कि पेशाब करने मना, तो तुम मुश्किल में पड़ोगे। पानी तुम पियोगे, पेशाब का क्या करोगे? चोरी छिपे कोई रास्ता खोजो। अपने को धोखा दोगे और समाज को धोखा दो। भारत में एड्स की बीमारी अगर फैलेगी तो तुम्हारे धर्म गुरुओं के द्वारा, पश्चिम में भी उन्हीं के द्वारा फैल रही है, जोर से फैल रही है। स्त्री और पुरुषों को अलग कर दो, लेकिन तुम्हारे भीतर जो वीर ऊर्जा पैदा होती उसका क्या करोगे? तुम्हारे वीर की थैली एक सीमा रखती, उसके बाद कोई भी अप्राकृतिक, कोई भी विकृत रूप लेगी। या तो स्वप्न दोष होगा तुम्हें। महात्मा गांधी को 70 साल की उम्र में भी स्वप्न दोष होते, लेकिन हम ऐसे अंधे हैं कि सोच भी नहीं सकते। महात्मा गांधी ईमानदार आदमी, मुझे उनकी ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं, लेकिन 70 साल में भी अगर स्वप्न दोष होता है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे हाथ में नहीं है बात। भूख लगती है तुम्हारे हाथ में नहीं, प्रकृति ने जो भी जरूरी है उसे तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ा, नहीं तो तुम कभी के खत्म हो गए हो। सांस लेते हो तुम्हारे हाथ में नहीं, नहीं तो रात में भूल जाते कि सांस लेना कि नहीं। सड़क की भीड़भाड़ में भूल जाते कि सांस लेना कि नहीं। तुम्हारे भीतर जो वीर की ऊर्जा स्त्री या पुरुष के भीतर पैदा होती है वो तुम्हारे खून से पैदा होती है। अगर तुम चाहते हो कि वो पैदा ना हो तो खून पैदा नहीं होना चाहिए, जड़ों तक जाना पड़े, और खून पैदा ना हो तो भोजन बंद करना हो। तो ब्रह्मचारी ही होना है तो जाओ और लटक जाओ किसी झाड़ से, बांध के रस्सी अपनी गर्दन, और लिख लेना एक तख्ती कि मैं ब्रह्मचारी हूं। एड्स को रोकने का एकमात्र उपाय है कि स्त्री और पुरुष के बीच हमने जो वैमनस, जो दुश्मनी हजारों साल में पैदा की है उसे अलग कर दें। अगर हम उसे अलग कर सकते हैं तो एड्स का कोई सवाल नहीं। पुरुष और स्त्री के संभोग से एड्स पैदा नहीं होता, पुरुष और पुरुष के संभोग से एड्स पैदा होता, और वैसा पुरुष अगर स्त्री से संभोग करे तो स्त्री को भी एड्स की बीमारी दे देता, और एड्स की बीमारी आखिरी बीमारी है। अब तक ऐसी कोई बीमारी जानी नहीं गई क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10 वर्षों तक तो हम नहीं सोच सकते कि कोई इलाज खोजा जा सकता, और इतने जोर से फैल रही है बीमारी कि ना तो तुम किसी से कह सकते हो कि तुम एड्स के बीमार हो, ना तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो, न डॉक्टर चाहता है कि तुम उसके पास आओ, कृपा करो फीस ले लो और घर जाओ, न कोई अस्पताल भर्ती करने को राजी, क्योंकि केवल शारीरिक संबंध से ही एड्स एक दूसरे में नहीं फैलता, पसीने से भी फैलता है, थूक से भी फैलता है, आंसुओं से भी फैलता है। सिर्फ दुनिया में एक कौम है एस्किमोस की जिन्होंने कभी प्रारंभ से ही चुंबन नहीं लिया, और जब पहली दफे ईसाई मिशनरी एस्किमोस को बदलने पहुंचे तो उनकी हंसी का ठिकाना न रहा। वो सोच भी न सके कि ये कैसी गंदी हरकत कर रहे, ये गंदी हरकत एक दूसरे के मुंह में जीभ डालना, एक दूसरे के थूक में थूक मिलाना, जरा सोचो तो। और तुम ऐसा रस ले ले के लेकिन थूक में एड्स के वायरस होते हैं। शरीर से जो भी चीज बाहर निकलती है उसमें एड्स के वायरस होते हैं। एक ही उपाय है, सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य गैर कानूनी करार दिया जाए और पकड़ पकड़ के एक एक सन्यासी की शादी की जाए कि चलो अन्यथा ये भी हो सकता है कि न्यूक्लियर युद्ध के पहले एड्स आदमी को मार डाले और एड्स के बीमार को अगर पूर्ण सुरक्षित रखा जाए तो वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। ये लंबी से लंबी अवधि और पूर्ण सुरक्षित कैसे रखोगे? आखिर उसे काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा और एड्स के बीमार की क्षमता किसी भी बीमारी से लड़ने की शून्य हो जाती। अगर उसको सर्दी पकड़ जाए तो सर्दी भी फिर ठीक नहीं होती, बुखार आ जाए तो बुखार ठीक नहीं होता, उस पर कोई दवा काम नहीं करती क्योंकि दवा के काम करने का ढंग है। जब हम दवा देते हैं किसी आदमी को तो उसका शरीर उस दवा का साथ देता है, उन दोनों की संयुक्त शक्ति से बीमारी अलग की जाती है। एड्स के मरीज का शरीर साथ नहीं देता, वो खोखला है। तुम दवा डालते जाओ वो बेमानी, तुमने नाली में डाल दी होती तो भी उतना ही असर होता जितना तुमने इंजेक्शन लगा के किया। मगर दुनिया के धार्मिक अभी भी समझाए जा रहे हैं कि ब्रह्मचर्य के बिना कोई ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकता। ब्रह्मचर्य बिल्कुल अनिवार्य है। ये देश के दुश्मन हैं और समाज के दुश्मन, इन्हें रोकना जरूरी है और स्त्री और पुरुष को करीब लाना जरूरी है ताकि पुरुष और पुरुष संभोग न करने लगे, ताकि स्त्रियां और स्त्रियां संभोग न करने लगे। मैं अमेरिका में था तो टेक्सास की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये कानून पास किया कि समलिंगी संभोग गैर कानूनी और 10 साल की सजा कम से कम सजा। तुम विश्वास न कर सकोगे, दस लाख लोगों के जुलूस ने विरोध किया कि ये हमारी स्वतंत्रता पर हमला है। ब्रह्मचर्य को गैर कानूनी करार देने की बजाय उन्होंने होमोसेक्सुअलिटी गैर कानूनी करार दिया। इसके परिणाम बहुत खतरनाक, इसका मतलब हुआ कि होमोसेक्सुअलिटी समलिंगी व्यवहार अंतर्गत भूमि के भीतर छिप जाए और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि एक छोटा बच्चा रो रहा था और तुमने उसके आंसू पोंछ दिए तो तुमने करुणा का काम किया या हत्या का, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे हाथ और उसके आंसू एड्स की बीमारी को पैदा कर दे। और नवीनतम खबरें हैं कि अब बच्चे भी पैदाइश के साथ एड्स लेके आ रहे हैं। तीन बच्चे पैदा होते ही एड्स के बीमार। ये सबसे भयंकर बीमारी है जो आदमी ने मनुष्य के इतिहास में देखी। मेरे विचार और भी परिपक्व हो गए हैं कि मनुष्य को सहज सरल स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, अन्यथा विकृति बिल्कुल स्वाभाविक। मैंने सुना है एक शानदार हथनी जंगल से गुजर रही थी और एक मुंडा सन्यासी उसके पीछे भाग रहा। हथनी ने पूछा कि हे मुंडे, तू क्यों मेरा पीछा कर रहा? और सन्यासी ने कहा, माई, अब तुम इतनी बड़ी हो कि माई ही कहना पड़ेगा। एक ही वासना रह गई है जीवन में, उसी की वजह से संसार में भटक रहा हूं। अगर तुम जरा सहायता कर दो तुम मोक्ष में आनंद लूं। हथनी ने कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूं, क्या सहायता चाहिए? उसने कहा, कहने में शर्म आती मगर यहां कोई भी नहीं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। न मालूम क्यों मेरे दिमाग में बार बार ये ख्याल उठता है कि हथनी को प्रेम करने से कैसा होगा। हथनी ने कहा, प्रेम? तुम प्रेम करोगे मुझसे? ठीक है, नसनी वगैरह लायो। उसने कहा, मैं ले आया हूं, म्युनिसिपल की नसनी, उसी को लेकर दौड़ रहा हूं और हांफ रहा हूं। तुम मेरी ये छोटी सी इच्छा पूरी कर दो तो जन्म जन्मांतर का चक्र छूट जाए। ये मेरे भाव को नहीं छूटता, सब देख लिया मगर हथनी से प्रेम नहीं किया। और अब मैं समझता हूं कि क्यों आश्रमों में हाथी और हथनियां रखे जाते थे। उसने कहा, तू जल्दी कर भैया, क्योंकि मेरी भी डेट है, मेरा बॉयफ्रेंड रास्ता देखता होगा। हे मुंडे, चढ़ अपनी नसनी पर। मुंडा प्रेम करने में संलग्न हो गया। प्रेम क्या था? एक तरह की कसरत समझो। दंड लगा रहा था, पसीना पसीना हुआ जा रहा था। और तभी झाड़ के ऊपर एक नारियल गिरा जो हथनी के सिर पे पड़ा। हथनी ने कहा, मुंडे ने कहा, माफ करना प्रीतम, क्या मैं तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं? हथनी ने कहा, तुम्हारा तो मेरा पता ही नहीं चल रहा है, तुमने शुरू भी किया या नहीं? मुंडा बच्चा बोला मैं तो बहुत पहले खत्म हो चुका, ये तो मेरे गुरु हैं जिनका नाम गुंडा है, वो ऊपर बैठे हैं झाड़ पर। ये हमारे संप्रदाय में शिष्य को मुंडा कहते हैं और गुरु को गुंडा कहते हैं। हालांकि वो ब्रह्मचर्य के बिल्कुल पक्ष में है, लेकिन ये अद्भुत दृश्य देखकर जो कि हिंदी फिल्मों में भी नहीं दिखाई पड़ सकता, वो भी जोश में आ गए, भूल गए सब ब्रह्मचरी, और कुछ न सूझा तो जोर से वृक्ष को ही हिलाने लगे। नारियल उनकी कृपा से तुम्हारे सिर पे गिरा। ये गुंडों और मुंडों का समाज इसने तुम्हें हजार तरह की बीमारियां दी। मैं चाहता हूं सहज स्वाभाविक नैसर्गिक जीवन। जितने तुम स्वाभाविक होगे उतने ही ज्यादा तुम्हारे जीवन में शांति होगी, स्वास्थ्य होगा, उतनी ही संभावना है तुम्हारे लिए उस अमृत को पा लेने की जिसकी हम सदियों से प्रतीक्षा करते रहे, जन्मों जन्मों से। तो सिवाय मेरे, और मैं दोहराता हूं, सिवाय मेरे ना तो तुम्हारे पोप, ना आयतुल्लाह खुमैनी, न तुम्हारे शंकराचार्य, न तुम्हारे आचार्य तुलसी, कोई भी तुम्हें एड्स से नहीं बचा सकते। एड्स से बचाने का एक ही उपाय है, सरल बनो, सीधे बनो, नाहक सिर के बल खड़े होने की कोशिश न करो। पैर दिए हैं प्रकृति ने, उनसे ही चलो। भारत में अभी भी एड्स का कोई बहुत प्रचार नहीं है, सिवाय सैनिकों के कॉलेजों में जहां लड़के और लड़कियों को अलग अलग हॉस्टलों में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, आश्रमों में जहां स्त्री और पुरुषों के बीच दीवार खड़ी की जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रकृति तुम्हें जो देती है तुम उसका विरोध करते हो, फिर परिणाम भी भोगने के लिए तैयार हो जाने। अभी एड्स पश्चिम में आग की तरह फैल रही, रोज हजारों लोग मर रहे हैं और रोज लाखों लोग एड्स के चक्कर में आ रहे हैं। वो ईसाइयत की देन। अभी भारत को बचाया जा सकता है, अभी बात आगे नहीं बढ़ी, अभी पैर पीछे खींचा जा सकता है, लेकिन यही मेरी तकलीफ है कि मैं सच सच को कह देता हूं तो पत्थर खाने की तैयारी अपने हाथ से कर लेता हूं। तुम सच नहीं सुनना चाहते, तुम चाहते हो कि राम राम जपता रहूं और ब्रह्मचरी सज जाए। खुद रामचंद्र जी से नहीं सधा, तुमसे क्या सधेगा। थोड़ा सोचो तो, जिनकी तुमने पूजा की है कृष्ण की, वो 16,000 स्त्रियों को अपने घर में बंद किए थे, अनाचार है मगर कम से कम एड्स तो नहीं फैला। मेरा अंतिम प्रश्न है कि स्पेसिफिक जवाब की अपेक्षा है कि भारत आने के बाद अब आपका क्या कार्यक्रम है, आप कहाँ रहेंगे और कार्यशैली क्या होगी। ये प्रश्न तुम्हें सूरज प्रकाश से पूछना चाहिए जिनके घर में मैं हूँ। तय कर लूँ तो इस घर को छोड़ूंगा ही नहीं। सूरज प्रकाश ढूंढ लें कोई घर नया।